ويضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم ويقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء أولم نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إذا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين من أنت بنا صلى الله عليه وسلم جنعكم قرية قريين أن في اليوم جروم نعفو في قرية وقمنا لي أين جنجل لي أي قرية قرية وقمنا يونس بن صلى الله عليه وسلم mo tak ak bopam jog dem fofu xare lañ koy tuddé su fekké dafa yoon yéne fa demul lo lañ wax njangal bolem xare ak njangal yépp juroom ñaar fuk lañ lé sallallahu alayhi wasallam dim xare yépp nak ma nga xamné ci siratul arab yépp dugg nañ ci l'islam fofu lay bind nak ay téré diko yonné ci buri adina di yonné ay ndaw di leen wo ci diiné l'islam ndaw lu mësa yoonu ci réew itam boya bi ci rew ma rek dal di lak lak rew ma takam lako jangale doko ci mu gisatam la bokkon sallallahu alaihi wasallam ba nga xamene lolu amna nak rew yu bari dug nañ ci l'islam ci tawfil ya rab yi nga xamne mom la da yoni yonent bi sallallahu alaihi wasallam dana bo xamé nak ne bugina makka nga xare hu neen ni tayr ñew jébalu ganaw ganal la dem haj hajjatul wadaa gi nga xamne yaatam fukk la fa haj de atam juroom ñu nante la hebal fi dina wa bakka fiir bam deme be kay fanani mu hebal fi dina ali mu top ko den dina abou bakkar deug rek nax ak albaaw mu ne ndax yonent da fay ñoo sallallahu alayhi wasallam fara bi ali rek mu ne ko dañ ma xolli fan la wala lan mu ne ko dedet xolli wuñ la xal ma dañ la yow yaay buurom ajgi man nak dañ ma yoni leneen rek boba la saaru baraat ñu wacc nak yalla digal yonent bi ne na firi mboram ko leer gu doxon digante ma ko gëmul yalla ben xam le ne maye fiñ ben yefer mo aji mata digi bi rek ñoom mo xaj ñu def yaadina kaaba gi tam kenn du fi def yaram neen diko wëdde ba nga xamé ne lu am na nak ñi nga xamné fassante won nañu ko rek yoonentu may nañ leen yoonentu wër gannaaw yoonentu wër nak kepp ko xamné du do ci rek amatu ben wëd rek bu dafa digënté yaala tam yoonentam de ñepp ci ay ci bappu baraatu mom lay ñi ci dina aliw ci dina ro gar kum taxaw ñi ci haaj gi def la nga xamne moy waru def waru garu ñi ci te haaj ci dina ali taxaw janga ay re yeenan fi yeenina ma amatu genn ko le re gu dox digeunte wa yalla ka yeenantam ak kep ko xamne gum la yalla def ko lu yi nga xamne holonte yon nañ ko yeenantu bi sallallahu alaihi wasallam yeenantu yar lañ len may ganaw gi benu lu amatu waaw yalla ngi xamle itam ne dañ na ci kepp ko xamne hefer la yonentit nonu amatuñ ko lere neeg bi itam hefer dootu ko gannaaw rende ken dootu wër kaaba bi itam def yaramu neen li nga xamne mom la hefer ya daawon de lolu yonentit moko warono wax diko waxut nak sidina ali bi nga xamne moko gëna jage ci deret mo wara taxaw wax ko rek tay day ndax du ci ben jabar am ben ci gangare lolu moy hatam juroom ñenantel mi tak na yaram dañu soppale won hat mi ba nga xamne wenn weer nek du ci place am de yalla dafa wax ne bindna hat mi muy fukki weer ak ñaar dala ci tam xaret dem ci tabaski rek hat mu nek fukki weer ak ñaar la fukki weer ak ñaar nak yenenti weer nga ci yo xamne haram la nñ ci xarabe efari sax bu waxtu yoy jota ñu tere seeni ganaay de do duñ lokki moy wéru waaw kwarité ak digi tabaski waaw moy ak digi tabaski ak tamxarat ak rajab moy digi tabaski ak haj ak tamxarat ak rajab len yoy daawu ci xarabe do xéda di tax ñu tuddé ko wéru tok ba nga xamé loolu amna légi nak yalla joxe na ndigal julli ñi fañ lañu xex ak xefari ci mbolem wéri ci mbolem barab yi rek wéri ñi ramal xare yu nak xefari mu jigi dañ ci defon huruj so xamé né jek nañ ci wéru tam xare ñu dal né nañ lok ci tam xare gi topi ko muy digi muy topi ko muy digi gamu ñu def digi gamu muy gamu su ko defé at mi lim war ko nek fukki wer ak ñaar do nek fukki wer ak ñaar fukki wer ak ñet lay doon fukki wer ak ñaar yi doon ci faam ak muharram bi nga xamne dagal nañ ko jek ak muharram biñ ko xey muy safar taxon na do ni wal beti mi xey ba nga xamne buñ da def haji dem buñ haje ci tabaski tam haji do tole ko ci nga xamne ci lañ wara haji de be hat mi nga xamé ne ci dina wara haji na taxaw ñu arafa ci tabaski de ci digi tabaski ci lañ taxaw arafa de ci xatam fukk mo nak rek na ñu wëndelu at be tabaski wéru tabaski delu at ci praxam tam xara delu at ci praxam de mo dajé haji non taaj nak sallallahu alayhi wasallam muy hajjatul wadaa ci xatam fukkel ma la wax ne inna samana qad istadara al yawma kayati khalaqahu la yawma kayati khalaqahu la yawma khalaqa samawati wal ardh jamono ju wal batiko adna ba delu ci nako yalla binde won bu xef ba adna tambale tam ko de admi fukki wer ak ñaar la dala ci tam xare hem ki tabaski re be pen jam yalla ken mona du ko fappale nak mu haj nak haj nga xamne ci la taggo te deug deug gu ko haj rek mom la haj deli ci def ay waxam rewi daaj yunus bi sallallahu alaihi wasallam ba muy haj ci hajjatul wadaa manga sango ci madina fa yere harmalam ñew ba ci biro ali ibn sulayfa fofu la julé ñaar rakay harmal harmal le bam julé ñaar rakam da harmal bana labbayka allahumma labbayka labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la sharika lak baabe ya harmal nok mom di juroom ñaar fuk ak julé ñom ñepp ñu waxando ko ciow xeer wi de ba ñewé mutahaw arafa mutafek bi safa juma yalla wacce ci mom al yawma akmaltu lakum dinakum legi nak matalna dina ji dara dutu wacce farata dutu wacce haram dutu wacce halal dutu wacce dina ji nga xamne mo taxone yoon yonent bi yaxna besal karok de balaay ji wacce dina ro kar joy de tabeene walaay gor gi le mo bari man lam yalla su fekke matalna dinem analu babakar bi joy ci lolu de nakete ho babakar ene gëna déggul diiné ji nga xamné mom lañu wéñu yonent pour mu jotal fa rek jotal ko mo doon ligéyam jaadina su jéxé kay kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam dootu fi nak rek lolu babakar doon joy mom la xam kéra kéré arafa kéré kéré tahayab arafa nak ci haji mom yi war gele mom al baaw taxaw ci jëwul rahmatii wa ci sahratiya waxne ban bes moy bes bi di ko laaj ben ni defena dafa bëgg soppi turu bes mune du bes tabes ki ñu na kay mune ban wer ndax du wer tabes bi ñu na kay ci ban dekk lañ nek ñi defena daf ko bëgg soppi ma ndax du makka ñu na kay mune yalla haramal na deret julit ak yaramu julit ak halali julit nim haramale sen bes bi tay ci sen wer wi ci sen dekk bi rele bu len delu nak sama gannaaw di murtat ñen ñi di ciaw jaasi baati ñen ñi fa ngeen di julit su ngeen ko defé murtat ngeen genn ngeen ci diine bu len ko def ak ndax jotal na ñi na jotal nga mu joxagn ci kaw na yalla deegal fédel nanañ jotal na delo ci baraam ci ñi na ndax jotal na ñi na jotal nga mu na yalla deegal nanañ jotal na len taxaw nak kéro ko fa ci taxaw ay harafa yonentu lepp lu fa so am ba nit ki mu jé juddu adina ci tukki yonentu nako def lepp lu fa so kay ci adina ci diine ji ci biti diine ji tam di nit mo xamne mo wax bu man ñett téwéri goor dañ ci yëngu yonent nako tudd ko koy jité tudd lay mbiram nga ndax lu ndax reer la wala njub la reer be lay mu jaxew aduna waaw tukki re bu dafa tam lu yamani na ne bu la xewa rek dañ koy fatali ku melni yow mu sa mbokk mu la fatu bi ba nga faté ko ngeen tassé nang koy xamé rek nu lañ da xamé xew xew yi bo xamé ne ak na ndax niko yonent tuddon sallallahu alaihi wasallam ne legi yenen ci jamono yo xamne bari na ay jangkat yi dañuy jëfé li ñuy jang da ngeen dem ci jamono jo xamne ne jangkar yi dañu bari jëfé kër ya neew ngeen wé ci jamono jo xamne ne fay neew ay jangkat neew ay jëfé kër de li sama xéet legi mi ngi melni garab go xamne dafa am meññat taamu dekk suñu démé ba ci kanam dana melni garab go am meññat am dekk suñ demé ba ci muy ak jamono na dafa melni garab go am dekk taamu meññe be ne sama xéet danañ dem ba mujj melni gatt bu nek digënté til ak buki ak gaynde ne woy gatt ba woy gatt ba woy gatt ba ne til nga moy sédé kar yi sédé ci dindina buñu sédé dëgg dañuy ngëru atté kat ba buki ba moy xadi ji dafa atté tu atté dëgg ngër rek ci lay atté moy buki bi gayde gi moy bur bi nga xamne moy xatte rew ma itam momi duata ci njub momi da fay ngaru mune woy gatt baay woy gatt bu nek digeunte til ak buki ak gayde rek yoyu fan jage na rek dara la def sunu mom yaron rasulullah sallallahu alaihi wasallam lumay wax nako de gannaaw aje su wadaay nak juroom ñet fukki guddi ak ben la dum rek waaw da li gëna aduna rasulullah sallallahu alaihi wasallam haj moy li mujjere yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ku beuri ay kaafef la won yonenté seen ngeenel mi ngi aji ci seeni kaafef deug la yonentou bu nek yalla mayna ko ci mo gita lo xamné kep ku yalla ko so jubal dang ci xamé ni ki mo ci yonentou bi yalla la dé té mo gita mo taxaw taxawaye yalla mu ñewone ki ma ko woni lu mu wax deug la yonentou bu yalla ma fa yoni dana la defal xarba go xamne mbollem borom xel yépp dañu xamne li mo waaw ku yalla yoni wu mënu ko diké dé nga garlo anté itam né li ma ko def mëna def lu melni nako def dé lool lay yonentou sañ nak tay wali mom xañu ko wali yalla dana ko jox karama na am waye du sañ wax li ma ko def ku mëna def lu melni wali du yek sax karama am xeyna borom gisee ñokay gis sétlu ko wax ko waye mom du ko gis du ko wax ben wali sañu ta wax ne ma def nangam ana ko meuna def lu mel non yonentou nak moy wax ne ma def nangam ana ko meuna def lu mel non yow khalifa bu jekk ci suuf yalla teral nako digel maraka yi diko su jodal fofu xarbaxem ni maraka xore ñu nañ fi jëgal adama yëneentu yalla noon yalla xaral na ko baax xalaat nonam ya ci baye tuufan musul ko ci gaal ku duggu ci gaal ga mu juro te moko ñaanon yalla yëneentu yalla ibrahim numro ibn kanana taala la ko safara jagn ko rafalel ko saniko je bi safara wo machine lañ def bu ko mbokk saniko jere ne ken man do na jega safara wo pour saniko je yalla ne safara fi seddal na fedd bi jigi ibrahim dugg ci safara fofa men neeku ci safara rafalel won nañ ko jibril dal di wacce indil ko mbugu safara ko yalla dal di ko balal ay sewde ci bi safara fa yalla digal mat mi talon na nako lat mu meñ ay meñat xati meñat lum bëgg ci meñ rek mat moma ñu tal mo koy meñ yalla ewalon ko ay malaika ñi diko wétalé ci bir safara fa re nané defi hadina am yépp def yam nekkon ci bir safara fa mo ci gëna neex ci mom la koku yalla xaram na ko ay baax yoonu yalla musa dajé ferawna mbeuram hadina mo xamne ken ma sa gis ko beweni mom yalla joxnako ay kaawteef yu bari yo xamne jangat nako bamuy juroom ñenti kaawteef isa yalla jox ko kaawteef mu dajje jamono yi mbass ak feewar yu du jeex ku feewar bu la laale nga wet ku silma abu raaya sey bet ngay xol ku xame jangaro yu reej nga na bu la raaya nga delu melna la sa ay jiro ndoto am dara ci gakk ku de sax bu ko bëgge dékkal dékkal ko ci ndigalal yalla dé doon yépp ay kaawteef la yoo xam ne yonent yi yaamoon nañ ko daawuda yàlla noyalal ko dañ ko ñuul mu di ko mooñ ni jigéen bi mooñee poosam de di ci rabba ay yére yoo xam ne moom la ñuy xaree Suleymaan yàlla tàggatal ko ngelaw yi du tukki ci ngelaw lay war te booba avion amut bu xëyee dox dox ab weer bu gonantee dox dox ab weer yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko ñëw yonent mi ñëw mbooleem kaatu yi ñu amoon yépp lekete woo ci moom lañ ko doon jële ci barkeem la boo nag muy gisaatu yonent bu nekk moom muy gisaatam la yàlla dem na ba sant malaaka yi di ko sujjootal koo kay kenn mën a sa sama gaba weesu ko yàlla bind ko loxoom wax malaaka yi di ko sujjootal mane yonent bi moom yàlla ci boppam moo wax ne moom ak mboolem malaaka yi dañuy julli ci yonent de saa yu nekk te képp ko gëm yàlla yi ñu ngi lay sant julli ci yonent de julli leen ci yonent de jógal aadama rek di yonent yàlla amoon na xeet woo xam ne ku ko sànni moom mu sabbaal

rafa benen kende nanda abdullah ibn raqib dabi jeba nak rafa benen waw kende nanda amar tam fi dina wakar sidiq rafa nanda wakar ge yeb bagn daj murat ko nande na faqil qawm akhiruhum shurban kuy nanda awlu ya wara mu jenande mu so nande rafa nabi ke ge yeb bagn fef ak meew mu gonant dem medina re waw umu mabad mi nga xamne moy borom bergene ba jeukeram nak ma nga rubbi wonde mu ñewne ko meew mi fum joge mu ne ko wajiñ barke la fi andu be gatt bi nga gis de mësta jut te xamne lafañ moko ci rewna wati ci ratu saw mi re te ñam hand ak ñepp waaw nandal na len nandal wa kër gi ndabi kër gaangi xexal waaw saw de waaw mu ne ko ko yonent bi ma deg ne makka geneen lañ ko la nañ dem ñun jeblu ji de ñew fek ko medina ñom jeblu de gatt bobu amna fan wéré at gannaaw ba waaw mu jut ak mu jut ñoy am waxtu ñu rafé rek mu gene soore waaw ba ci fitna yi sidina maawé ta sidina ali waaw ci la gatt bobu la déré jënkal yonent bi rek mo liggé lolu jënkal yonent bobu jëmbat na tandarma tandarma ya meñ ci mën haam de ba nga xamé Salman al-Farisi bëgg na jot bopam yonent daf ko dem ak jot bopam mu dem fa ngam ne ko ab yow la bu bon ne ko bala ma jotok yow nga jëmbatal ma ñett témiri tandarma bañ meñ ba nopi ma soxla luma lay sox ci alal de mu ñew wax ko yonent ne lan far may de ma jëmbat ku ne dem ci sa tool waaw indi jëmbat de ñu dajale ba mu ñett témiri yonent jëmbat bo loxom yépp ba nawet bay waccat bu ci na tagal meññat de lu moy genn waaw ñu genn gi lu ko jot waaw bi mom meññut ñu nga tandarma gi lu ko jot mom ba meññut sidina Omar rene gi re Omar ko jëmbat waaw yonent ne lu tax mu ne xaw mo ne da ngay def xarba dama defone rek ngay liggey ma dimbalé la de yonent guddi ko jëmbataat ko mu dal di meññu mu ne Salman demal nak laj ci sang lu mu lay laj ci halal mu dem mu ne ko jox ma ñent bi dollar wurus mu ñew fekk yonent nga amé tuti ci wurus du tondok nenam ganar mu jox ko ne ko demal mu kess ci ay dollaram mu ne ko li du jeriñ dara ci dollar yoy mu ne ko demal rek nga fay ko la wax mu ñew sang ba fexé ñeen fukki dollaram wurus yeb mu joxo way yonent joxon Salman Salman delu ci nak mom melni dara wañé ko jëlé Salman dal di goré loro ko gorél denkal yonent bobu sallallahu alayhi wa sallam delona ko ci khatara ibn numan ci jabar yonent bi la bokon sallallahu alayhi wa sallam kera xare ku bañ ne yonent xotina rek waaw mu dal di jëlu rek dal di dem ci xare bare di xex bañ lu xibatam de waaw ba de dorot ci suuf mu for ko ñew ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko lu xine sama bot gis nga ko mu ne ko bo bëggee ma delo ko ci mu mel na melol bo bëggee ma fay rek bu ciyal jana de ne ko ah ba tabal jana day ku nekk bëgg na ko waaye dama jërëb seet diir de suma ñibbee ak bu enna bët day defe naa du ko neex de delal ma sama bët mooma gënal yonent delo bët ba waaw daal di ko raay rek mu mel na meloon xataare sax na ne giiru dundam suy wanente benn bët baay wanente waaye boobu moom wanente dootu ko laal de denkal yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam denkal yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam nandal na jinne yu mar ci fenn saati ndox leal na jinne yu xiir ci fenn saati ndox gara xare xandax wax naa leen ne am na ñetti fan buy roor bu hooree ba ngoon jot du am lum doge rek mu jokkale koor ga ba jël ay xeer tak ko ci biitam de fekk na Jabir ibn Abdullah yóbbuloo na fenn saasi fariñ de mi ngi amee itam as mbote mu ñëw ci umu jaafur jabar mu ñëw ci jabaram ne ko gis naa ci yonent xiif boo xam ne daal mënuma ko muñ sama saasi pour fi ma dello dencoon nan ko mooñ nga rey mbote si ñu rënd ko ci rek ñu leer yonent bi mu lekk de daal di ñëw ne yonent na nga ñëw yaag ñaar ci say saaba yaag kenn wala yaag ñaar de yonent ne ko ñam la mu ne waaw mu ne ci ñoo leen gi seen mbokk Jabir defal na leen ñam Jabir ne man ñu waa ci sax ci neewi ndax xare bi ñeent ci ne reñ yonent xol na leen ñëpp mu dugg fi ne jabaram musiba am na de yenen to xona xare bi yeb ñu ngi ñew te ñun taati buru fi lañu xamal mbata fi mu ne ko du xamalon nga ko mu ne waaw mu ne fa rek nga ci duñu ci dal leen dem yenen to xamna lu xew yenen to akki sallallahu alayhi wasallam dal di duggal loxom ke moñ ma wax lo xamne lu yalla sopp solo ko taw hadith bi xamut badi yenen to wax mu ne wax na lu yalla sopp dal dal di ne ko wutal ñeneen ñi la dimbele mu ñeneen ñi ko dimbele ñi tabax yi mburu ba gëj gëfé dal ak mburu mu ne mbote ci ñi rayon bi barak lañu togg waaw yenen to sallallahu alayhi wasallam ne doyna waaw bi da mbote sofa bu defé bagan bam fess ak mburu mu tanx ñeex dag ci biit bi waaw rendé ko ñom ñepp ñu lek ba defal ko ci fa yapp wa nguruma mu ne hawat leene nañ juroom ñett fukk ba ci xare bi ñepp lek ba suur bi dim leen doon rendé dé dara wañé ko ci mbotté sama waaw waxi nopi ken la wu ko dé yonent na leen bëren lek tay lele kat na ngeen xamné at mi at mu jaxela ken mbotté sofa waaw ak seen taasi buru sofa tagoo ñok mom di ja lek di ja lele di ca lek di ca lele ba ci fitna ji doxoon digënde sayidina Omar ak sayidina Ali jara ko buusam so sa reere rek tay dañu ñam wo sa ko jeex Abu Hurayra ta masna am buus so xamne ay tanama yu neew ci nek mu ñew ne yonentu man day li rek la am ci dund luma dund le sama kët mu ne ko yobul de ci natal sa kët te bu ko nat duggal ci loxom rek ne ko yobul sa buus dencel bu gufé nang ci natu jël waye lu yag yag nak bu ko nat Abu Hurayra na ne di def li yonent yi dund ci lay ñëlu di def li Babakar yi dund di def li Omar yi dund bañu ray sayidina Usman ci fitna jojo la ko musam so fa ne rere mo tam de waaw mu fa soxlaati benen jël de yonent sallallahu alaihi wasallam daf da def wi tebal xare waaw la bu de musal len ñu yobul lolé ben xare nak mu hebal len tuddut lu len jox amu dara lu len jox mu ne dem len duyel mu mbuur ci sam sam ñu duyel ko mbuur ci sam sam rek waaw mu duggal ci loxam na tak len tak mu ne len dem len bu len ko tek feexi fu len bañ doxé ba digg becc ak ñu xif rek tek mbuusma tek mu feex del wa ak kabilam ak tandarma wa ak dakhre ñu lek takar rek tay re mom ñi lek ñom xare bo ba dem xare yi ba ñu bisi de gën waru yena dakhre yonentu daan def sallallahu alaihi wasallam bu fekke ni dafa hebal ak seet dana ko may lepp ci geut mu am seet bu muy hebal nak bu dut geut amut mu ne duye len ma ci samsam ñu duye ko baat ci samsam mu def ci loxam rek ne ko yobul di geuto ndaw sa dem dekk ba yepp mo ci dakh geut ba ñepp dañ koy ñaan ci geutam diko def ci seen waaw geut rek fa de ndax yonentu taf ci baaga bu samsam bi nga xamne mom la koy hebal won de muy geutal mbote soosu nga xam nak ne ci la leel xare bi xare bam ko jox way kat dina ne su fekkon ni du yenen sa joxe lola waxuma mbote way aw ñay sax ko dañ ko togal du tax ñu suur de yenen bi sallallahu alaihi wasallam loxom lolu len lu neew la ci li nga xamne loxom def nako tankam itam tankam moy tankam nga xamne neewi wona ngir julli taxawna bi julli bay tankam neewi mom yenen bi sallallahu alaihi wasallam tank yoyu moy tank ba nga xamne mom lañ naccalon ci faqif bam len di hojum ci yalla be lutax mu nacc bam nacce nak kep ku nacceti ci yoonu yalla rek sa deret joju geut ak nit go xamne aljanna yeb ku nacci ci yoonu yalla do am geut ak nit gu melni mom mom la yalla defal ci aljanna lol la deret yoonu bobu don fagu tank gogou mo dalalon oud dara xare oud ba yoonu teege ci dajowa da yo dafa yengutu mom mu ne ko tepp tank ba ne ko oud dalal ken neku ci sa tawlu moy ab yonentu ak degalaton ak ñaari way sayyide degalaton moy sayyidina Abubakar bobu la sayyidina Umar ak sayyidina Ali ñom xamna dañ leen di rayde bam leen tuddé ñaari way sayyide tank ab yonentu bobu moy tank bi nga xamne yag na taxaw ci ngeem lu mu xare gañ rang ci gannaam di de ngir yalla moy tank bi nga xamne yag na taxaw ci mirab gañ rang ci gannaam mu di leen jité ñi jaamu seen borom leen har kanam bi yeneen ditam feñal na ay mujjisat har kanam bobu moy har kanam bi nga xamne ay beteng ci yo xamne daana gis gis bo xamne nit ñi duñ ko gisé bi jox jawsaaw bi duñ ñu neex neex ba juroom ñaari bi di nga ci mëna wañi yonent ci daaw ñi fukki bi di ak ben re non la da xay gisé nit ñi re xar kanam bobu mo leeron ba nga xamne dañ koy jaawale wéru badara la yaay sa sama ne sama tu sama sama arrière ci sama neex guddii may bëgg wuti lampe pour nit ko yonent taxo ci buntu ba no rek ma gis ku safa re ngir leer ak kanam nga re sallallahu alaihi wasallam yonent bobu sallallahu alaihi wasallam lim feñal ci mu gisat yeb su ci feñal ton dara lu moy témeri jinné ak ñaar fukki jinné ak ñam ci jinné ji saaba ku nekk gis na ci mom mu gisat bu bokku tak ngam morom ma gisawon boy mu doy mané doy na itam alquran gi nga xamné ma nga wacc baye ko ci yalla dé di yermane ñaan bi leef yeb di safara ñaan mbolem bindeef yeb di téré buñu barkel barké du yëkëti ku ci suuf mukk fék téré ba nga fi ñi diko jàngalé daam salli ala sayyidina muhammadin wa alihima wa أمن تذكر جيران بي سلام فجت دم جرى من مخلص بدم أم هبت الروح من تلقاء تعظيمة وأمر البرق في ظلماء من عظم ما لعين ولم ترى من ولي غير منتصر بي ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في هرس ملتي كليس حل ما لسالي يا جميل كم جدرت كلمات الله من جليل فيه وكم خصم القرآن من خصم كفاك بالعلم في رمي معجزة في الجاهلية وتدي في اليتم هدمت بمدين أستخيل في ذنوب عمر مضى في الشر والختم قلداني ما تصاحبه كأنني بما حد من النعم حتى تقي السباع في الهالتين وما حصلت إلا على الأسام والندم يا خسارة النفس في تجارتها لن تستوي الدين في الدنيا ولا في الآخرة ومن يبي عاجلا من بعاجله يبل والقبن في بيان في إن أتي ذنبا فما أتي بمنتقل من النبي ولا خفيف إن لي ذمة من بتسميتي محمد الله والخط إن لم يكن في معدي أحدا بيدي فقل يا ذا لم يكن في معدي أحدا بيدي فضرا وإلا فقل Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad عشاء أن يرمى الرجي مكارمه ورجال جار من خير مكرم ملزو أبزمت أفكاري مدايا جتو لخلاصي خير ملتسم ولن يفوت الغناء من يد تربا إن الغاي ينبتو لزار في لكم ولم أرد زارة الدنيا التي اختطفت يد زهير بما أصنع العارم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك هل له لول الحادث العمي ولن يضيق رسول لا إجاو كبير كريم تجلى باسم منتقم إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللغة والقلم يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كلما يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كلما لعل رحمة ربي حين يقسم تأتي على سبيل عصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك ويلي سابي غير منخرم ولتف بعبدك في الدارين إن له صبرا ما تتلو لا والي نازم وأذن لسوء صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مرى النهار عزبات البعير وسبا وأطرب الإنسان إليه بالنغم ولم ترى من ولي غير منتصر بي ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في هرس ملتي كليس حل ما لسال يا جميل كم جدر الكلمات لا من جليل فيه وكم خصم القرآن من خصم كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية وتدي في اليتم قدمت بمدين أستقيل في ذنوب عمر المضى في الشر والخطم اتقلداني أما تخشى عاقبه كأنني بما عد من النعم حتى تقي السباع في الحالتين وما حصلت إلا على الأسام والندم يا خسارة النفس في تجارتها لن تستوي الدين في الدنيا ولم ومن يبي عاجلا من يبي عاجله يبل والقبن في بين في إن أتي ذنبا فما أتي بمنتقد من النبي ولا خبيب إن لي ذمة منه بتسميتي محمد الله والخط إن لم يكن في معدي أخذا بيدي وإذا فقلها يا جل لم يكن في معدي أخذا بيدي فضرا وإلا فقل عشاء أن يرمى الرجي مكارمه ورجال جار من خير مكرم mulzu am samtu afkari madaya ya tuli khalas kharam tasim ولن يفوت الغناء من يد تربا إن الغا ينبت لزار في لكم ولم أرد زارة الدنيا التي اختطفت يد زهير بما أسمع العارم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ بي سواك أنه لول الحادث العمي ولن يضيق رسول الله جاءك بي كريم تجلى باسم منتقم إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كلم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على سبيل عصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك ويليس بغير منخرم والتف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تلو لا وليا وأذن لسوء بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مرى النهار عزبات البعنير يوسبا وأطرب الإنسان ليس بالنخم لا يصلي وسلم دائما أبدا على عبيدك خير الخلق كلهم صلي على سيدنا محمد bugul no moy mu djublu ñu wa jamm jaar yermane jere kala xappal ci mom yalla yalla barke yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam barke yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam barke sayyidina abubakar sheikh barke sayyidina abubakar sadiq barke sayyidina umar ibn al-khattab barke sayyidina umar ibn al-khattab barke sayyidina uthman ibn affan barke sayyidina ali ibn abi talib barke sayyidina ali ibn abi talib barke sayyidina talhah barke talhah zubair zubair saad saad saeed saeed عبد الرحمن بن وهب بركه ابو عبد الجليل الجراح بركه ابو عبد الجليل الجراح بركه بدر بن يهود بركه من بدر بن يهود اليوم حديبيه بيت الروان اليوم بيت الروان فتح مكه اليوم فتح مكه بركه مولى الصحابه ينتي بركه مولى الصحابه ينتي بركه سلامه يان رضي الله بركه سلامه يان رضي الله عنه بركه رجل الله بركه قال عبد الله يكب يلا may lepp luñ ko ñaan ak luñ ko ñaan yalla ñu yalla may lepp luñ ko ñaan ak mbolo luñ ko ñaan ku fi teew yalla yalla ñu ngi ay ngir lepp yalla yalla ñu ngi mbolo ko ngir lepp delu lepp luñ delu yalla ci yalla ñu bëral yalla kep ku fi jé fo delu lo delu yalla ñu ko delu ngi mbolal yalla ya rabbi delu ñepp di lepp luñ delu yalla ñu ngi ko delu ngi mbolal yalla bay ñu yalla delu ñepp tanu delu ñun ñep yalla ci xam dañu mbolal yalla ya rabbi ñeen delu ci jamm ak nit yalla delu ci jamm am mucc ya rabbi mang gu re du lewelo ci walu yalla am mang go xamni gu lew lay doon ci walu yalla dañu mang ya dina lool waye mang yalla mang yi alakhira ye gam bëgg na mang yi hadina lool waye alakhira yi yalla yi mo gën fu dëgg lu dikkelo té amu ñu kenn ku waxal ñak dé bu fekké na am na kenn ci ñun ko xamné barakal né moom du dé kon bu soxla woon mo haddi na rek kon bu soxla woon mo moy haddi na ji rek té ñu ñëpp war nañu nak nak bu fekké na ñun ñëpp war nañu dara dé xamné dé moom ñu xamné dé moom fofu gëm yalla jaam yalla rek fay fofu gëm yalla jaam yalla dawr mo fay jël yaangi jani rewuna kama daram yu fay jar rewmu nek xamna ay daram yu ko wara jar daram yu jar fi senegal bu ci ko yu jar fi gam bu jege gi daram yu jar fi ci senegal bokku to ni jar ci gam bu jege gi rewmu dem rewmu dem xam ngeen ne bo yobbu daram yu fay jar do fa jënd dara bo yobbu daram yu fay jar do fa meuna jënd dara Allah xere am na daram yu fay jar Allah xere am na daram yu fay jar mo fay maye ci rafet ya mo fay maye ci rafet ya mo fay maye jabar yu rafet ya mo fay maye hit jabar yu rafet ya mo fay maye ko day yu rafet mo fay maye ko day yu rafet la ak war way yu rafet mo fay maye war way yu rafet ya mo fay maye dund bu neex mo fay maye dund bu neex la lekkna nit moko fay maye daram ni ne fi bu ko dem hala firo mo ko go fa yam mo no ta so ko ne ko daram lu lam daram ni sun daram ni mo mo lepp yob ko fofu kero kum mo mo lepp yob ko fofu kero hala firo bi ja am na ni ndox do fa bëgg ci xam dal na ni lam ndox rek do fa ci xam mu daram ni jar fofu ndax du daram yo xam na dafa jar fofu daram ni nga xam ni daram ni nga xam ni dang ko soppandiko ci rew dang ko soppandiko ci rew ko bëgge jëf ñu ci ñaan rew boko bëgge jëf ñu ci mëne rew xam nga ni xam na fa bon boy def ko xam nga na mo nga jital ko wala na fakk so da na jëf ñu mëng ko bëgge tax ko fa dara yi dem na xam lo ci jital legi ndax am dara yi tay lo ci jital legi wala na la ko ko ko ko na jël bo ko ni halla halla akira soko wax ci ay yalla dama la jëri way lo ci am yu bale way nga xam ko nak nga dang ko yobbu halu ci nan ko xam ndox ben ko xam ndox do fa jamam daram la fay jar nak daram la fay jar nak lum ci ci jëri lum tuti tuti dama jël lum bari bari du ëpp lum bari bari du hokku mu jëm yalla di topp mo di nga dem yalla tay topp yalla jëm ci jëm ci tan bay mo ni ni jëm ci jëm ci bopam nang dem yalla ko top yalla adina ji lu yombal wi la yeena fa ba nopi yeena fa ba nopi